τίποτα πια δεν είναι, σου λέω σταθερό. Μπορούν όλα να αλλάξουν μέσα σε ένα λεπτό. Να έρθουν τα πάνω κάτω χωρίς εσύ να φταίς, και να σου πάρουν οι άλλοι όσα αγάπησες. Καμιά φορά τα πράγματα για δες πως έρχονται. Εκείνη που σ' αγάπαγε να μη σε δέχεται, και από εκεί που ήσουν για αυτή η γη κι ο ουρανός, να γίνεσαι στα ξαφνικά ανεπιθύμητος. Είναι η ζωή σου, λέω, παράξενη πόλη. Άλλες φορές σε πάει κι άλλες σε τιμωρεί. Καμιά φορά τα πράγματα για δες πως έρχονται. Εκείνη που σ' αγάπαγε να μη σε δέχεται, και από εκεί που ήσουν για αυτή η γη κι ο ουρανός, να γίνεσαι στα ξαφνικά ανεπιθύμητος. Καμιά φορά τα πράγματα για δες πως έρχονται. Εκείνη που σ' αγάπαγε να μη σε δέχεται, και από εκεί που ήσουν για αυτή η γη κι ο ουρανός, να γίνεσαι στα ξαφνικά ανεπιθύμητος.